شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که آسمون آبی، درختای سبز، گلای قرمز و نارنجی رو آفریده. سلام بر روی ماهتون عزیزای دلبندم، قربونتون برم من، انشالله که همیشه خوب و شاد باشید. بچه شما میدونم دیگه، اصلا سوال نمی کنم، میدونم که نقاشی کردن خیلی دوست دارید. خب با چه رنگی معمولا نقاشی میکشین؟ مدادتون چه رنگیه؟ رنگای مختلف؟ درسته دیگه، قاعدش هم همینه. اما اجازه بدین تو قصه براتون بگم چرا اما. قصه امشبمونم هست رنگ‌های جدید. مداد رنگی زرد کوچولو بود که با پدر و مادر زرد رنگش تو جعبه مداد رنگی ها زندگی میکرد. مداد زرد کوچولو نقاشی کردن رو خیلی دوست داشت. اون همه چیز رو به رنگ زرد میکشید. خورشید، جوجه، گلهای آفتابگردون، حتی فیل‌های زرد، ابرهای زرد یا دریای زرد، چون رنگش زرد بود و هر چی رو که می‌کشید زرد رنگ بود. یه روز مداد رنگی آبی کوچولو با پدر و مادرش به خونه مداد رنگی زرد کوچولو اومدن. مداد زرد کوچولو دفترچه نقاشیش رو آورد و به مداد آبی کوچولو گفت: میایی با هم نقاشی بکشیم؟ مداد آبی گفت: باشه، من نقاشی رو خیلی دوست دارم. مداد زرد با خوشحالی دفترچه نقاشی رو باز کرد و گفت: پس بیا شروع کنیم. اول مداد زرد کوچولوی خورشید به رنگ زرد کشید. مداد آبی گفت: حالا نوبت منه. اون یه آسمون کشید، یه آسمون آبی آبی. مداد زرد کوچولو گفت: حالا یه درخت میخوام بکشم. و شروع کرد به کشیدن یه درخت بزرگ که پر از شاخ و برگ بود. مداد آبی گفت: ولی درخت که زرد نیست، اون آبیه. و اومد روی درخت زرد رو آبی کرد. مداد زرد کوچولو میخواست جلوشو بگیره که یه چیز عجیب دید. درخت دیگه نه زرد بود نه آبی. اون درخت بزرگ که پر از شاخ و برگ بود حالا سبز شده بود. مداد زرد و آبی هر دو از این کشفشون خیلی خوشحال شدن. اونا با خوشحالی زیاد شروع کردن یه عالمه چیزای سبز کشیدن. قورباغه سبز، چتر سبز، چمنهای سبز و لاک‌پشت سبز. همینطور که داشتن نقاشی میکشیدن، زنگ خونه مداد زرد کوچولو به صدا در اومد. اون رفت در رو باز کرد. پشت در خانواده مداد قرمز بودن. مداد زرد کوچولو با دیدن مداد قرمز خیلی خوشحال شد و گفت: چه خوب که اومدی، من و مداد آبی کوچولو داشتیم نقاشی میکشیدیم، بیا ببین ما چی کشف کردیم. مداد قرمز با دیدن نقاشی‌های سبز اونا خیلی تعجب کرد و گفت: منم خیلی دلم میخواد با شما نقاشی بکشم. مداد زرد و آبی گفتن: چه عالی، بیا ستایی نقاشی های رنگی بکشیم. مداد زرد با مداد قرمز تونستن رنگ نارنجی رو درست کنن و یه عالم گل نارنجی کشیدن. مداد آبی کوچولو هم با مداد قرمز کوچولو تونستن رنگ بنفش رو با هم بسازن و یه عالم گلهای بنفشه بکشن و کنار گلهای قرمز و نارنجی و زرد بذارن. اونا ستایی با هم یه نقاشی بزرگ و پر از گلهای رنگارنگ کشیدن و اونو بردن تا به پدرها و مادراشون نشون بدن. بله عزیزای من، حالا مداد قرمز و زرد و آبی با کمک هم میتونن هر رنگی رو که دوست دارن درست کنن. راستی شما با داشتن همین ستا مداد رنگی یعنی زرد و آبی و قرمز میتونین یه عالمه نقاشی های رنگارنگ بکشین، چون تمام رنگ ها با کمک این ستا رنگ درست میشه. منم خودم نمیدونستم بچه ها. با آره منم کلی چیز یاد گرفتم. قربون شما گلگلی های خودم که همه چی رو ماشالله بهتر از ما میدونین. انشالله تو دفتر نقاشیتون نقاشی های خوشگل خوشگل بکشین. دستتون درد نکنه. خدا قوت. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه. خدا حافظ همگیتون باشه.